Book 2 26 26 26 في الطبيعة i naturen i naturen أترى ذلك البرج؟ ser du tornet där borta? Ser du tornet där borta? أترى ذلك الجبل؟ Ser du berget där borta? Ser du berget där borta? أترى تلك القرية؟ Ser du byn där borta? Ser du byn där borta? أترى ذلك النهر؟ Ser du floden där borta? Ser du floden där borta? أترى ذلك الجسر؟ Ser du bron där borta? Ser du bron där borta? أترى تلك البحيرة؟ Ser du sjön där borta? Ser du sjön där borta? يعجبني ذلك العصفور. Jag tycker om den där fågeln. Jag tycker om den där fågeln. تعجبني تلك الشجرة. Jag tycker om det där trädet. Jag tycker om det där trädet. تعجبني هذه الصخرة. Jag tycker om den här stenen. Jag tycker om den här stenen. يعجبني ذلك المنتزه. Jag tycker om den där parken. Jag tycker om den där parken. تعجبني تلك الحديقة. Jag tycker om den där trädgården. Jag tycker om den där trädgården. تعجبني هذه الزهرة. Jag tycker om den här blomman. Jag tycker om den här blomman. أنا أرى أن هذا جميلا. Jag tycker det där är fint. Jag tycker det där är fint. أنا أرى أن هذا ممتعا. Jag tycker det där är intressant. Jag tycker det där är intressant. أنا أرى أن هذا رائعا. Jag tycker det där är fantastiskt vackert. Jag tycker det där är fantastiskt vackert. أنا أرى أن هذا قبيحا. Jag tycker det är fult. Jag tycker det är fult. أنا أجد أن هذا مملا. Jag tycker det är långtråkigt. Jag tycker det är långtråkigt. أنا أرى أن هذا فظيعا. Jag tycker det är fruktansvärt. Jag tycker det är fruktansvärt.